O, słychać to było na samym końcu utworu. Void Vision Sour. Void Vision, czyli wizja pusta, wizja pustki, wizja otchłani i to echo tej otchłani. Tak było tam na końcu słychać. No właśnie, już pierwsza. I cały czas annały, migały trwają. Dziś bardziej muzycznie, dziś bardziej może tak introwertycznie, chociaż jak może być introwertycznie, skoro mówię i przemawiam do nie wiem ilu osób tak naprawdę. No właśnie, cały czas piszecie, to mnie niezmiernie cieszy. A ja sobie tak pomyślałem muzycznie, że będziemy iść po skojarzeniach i skoro zagłębiliśmy się troszeczkę w te synth-popowe, syntetyczne, elektroniczne brzmienia przypominające lata 80., to warto pójść tym tropem. I następny utwór jest dosyć znany, a mi kojarzy się niezmiennie z rokiem bodajże 86., kiedy w telewizji polskiej zostały wyemitowane Gwiezdne Wojny. Było popołudnie i słońce padało na kineskop. Niewiele było widać. I być może nieświadomie o tym śpiewa również zespół AHA w utworze. Oczywiście The Sun Always Shine on TV. The sun always shines on TV. Aha, no właśnie. Widzę, że utwór The Sun Always Shine on TV wzbudził wasze zainteresowanie nie tylko, chociaż jest to bardzo znany utwór, chociaż kto wie, może przez ostatnie lata troszeczkę zaniedbany. No ale widzę, że dużo pozytywnych opinii to zebrało. Bardzo mnie to cieszy. Piszecie nie tylko przez media społecznościowe czy na maila. Niektórzy piszą mi tutaj SMS-y, niektórzy uprzywilejowani słuchacze, a raczej słuchaczki. No, bardzo dziękuję. To jest zawsze dobre. To w ogóle komunikacja jest dobra. Warto rozmawiać ze sobą po prostu. A jeśli chodzi o następny utwór, to muszę małą historię zaprezentować. A to dlatego, że następny utwór to grupa z Sankt Petersburga, Durnoj Wkus, tak się nazywają, czyli głupie jedzenie, głupi posiłek. No, moja znajomość języka rosyjskiego nie jest idealna, ale tak mi się wydaje, że to jest mniej więcej ten trop. Utwór ma tytuł Plastinki, czyli nagrania. No właśnie. A jeśli chodzi o Rosję, a bardziej nawet ZSRR, to kwestia nagrań. Pewni ludzie po prostu przenosili muzykę zachodnią, jazz, rock and roll w bardzo bohaterski sposób, dlatego że w czasach stalinizmu tego typu muzyka była zakazana. No po prostu nie było tego typu nagrań, nie było tego typu płyt na terenie Związku Radzieckiego. Natomiast dwóch miłośników muzyki, Rusłan Bogosłowski i Boris Tajgin, wymyślili, że rowki takie, jak robi się w płytach winylowych, można też robić w starych zdjęciach rentgenowskich. I brali zdjęcia rentgenowskie ze szpitali, zużyte zdjęcia rentgenowskie, i tłoczyli tam nagrania piosenki Ellie Fitzgerald i różnych zachodnich wykonawców. I tak to było dystrybuowane, i to jest ściśle radziecki fenomen, tak zwana muzyka kości, bo na zdjęciach rentgenowskich tłoczona. Powstał nawet na temat tej muzyki film dokumentalny i myślę, że zespół Durnoj Wkus między innymi w swojej piosence do tej historii nawiązuje, a nie tylko do tej historii, bo chłopaki grają trochę jak The Smiths, a w tekście piosenki również pojawia się nazwisko pana Morrisseya. Jak to wszystko brzmi? Jest w ogóle bardzo dużo kapel w tej chwili rosyjskich, które brzmią jak The Smiths. To mnie cieszy, to dobrze, bo ja lubię The Smiths po prostu. A The Smiths z językiem rosyjskim jak brzmią? Posłuchajmy. Снаружи, давай до утра. Старые пластинки. Turnaj w kusy, plastinki, czyli nagrania, to było The Smiths za wschodniej granicy. Mam nadzieję, że niektórym z was sprawiłem przyjemność tą piosenką. Swoją drogą, ten język i w ogóle to wszystko, ten klimat wzbudza we mnie taką pewną nostalgię, muszę przyznać, bo już mam tyle lat, ile mam, że mógłbym w jakimś starym przedsiębiorstwie w ogóle mieć jakieś przytulne stanowisko w przedsiębiorstwie państwowym jako starszy ekonomista na przykład, albo kadrowy, po prostu po ludzku, ale niestety mój temperament był taki, jaki był i zawsze byłem dosyć niespokojny, nie potrafiłem ustać w miejscu i zmieniałem różne tutaj prace i zawody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą też nasi rodzice, przynajmniej moi rodzice, pracowali właśnie w ten sposób, w sposób stabilny. To pokolenie powojenne miało z reguły, nie wiem, jedno, dwa, trzy miejsca pracy i tyle, i to był etat. Natomiast no, lata 90., lata 2000, przynajmniej jeśli chodzi tutaj o dziennikarzy, o branżę dziennikarską, to zawsze jest duża niestabilność. Ja ostatnio spotkałem znajomą mi dziewczynę, zresztą dziewczynę, która była mi dosyć bliska, i ona opowiadała o tym, że w jednej z korporacji medialnych polskich ostatnio były pretensje do, między innymi do dziennikarzy, że za dużo czasu spędzają na obiedzie, bo aż 30 minut, i sobie pomyślałem, jejku, no to naprawdę zaczyna być obłęd, to naprawdę zaczyna być to wszystko, to jest jakaś straszliwa po prostu karuzela. I w ogóle tak ostatnio, kiedy sobie myślałem, to coraz bardziej przychylam się do rad udzielanych mi przez rodziców, przez mamę na przykład. Coraz bardziej, im bardziej dojrzewam, im bardziej lata biegną, tym bardziej w wielu kwestiach myślę, że mama miała rację w wielu rzeczach, a ja nie chciałem słuchać. No i cóż, jest takie też również przysłowie. Nie poznała, przysłowie warszawskie. Nie poznała matka synów, kiedy przeszli przez Ursynów, i tego będzie dotyczył utwór. A jeśli chcecie napisać do mnie, co wy z wiekiem i z doświadczeniem zyskaliście, jak pewne rzeczy, pewne wasze poglądy na pewne kwestie się zmieniły wraz z wiekiem, to nie wahajcie się, piszcie na annaly@polskieradio.pl. A teraz a propos warszawskiego Ursynowa i a propos początków polskiego hip-hopu, bo przecież Annały to jest audycja eklektyczna, Molesta i Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Tak będzie, wiedziałem. Gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem, być MC tego chciałem. Słuchałem, pisałem, słuchałem. Tworzyłem swoje i nie naśladowałem. Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem, że nasze produkcje tyle namieszają, że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to w końcu ją mają. Jak oceniają, od nich to zależy. robię tylko to, co do mnie należy. Genio też to wierzy, klima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym swoje tajemnice powierzy. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, moje racje popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał, potrzebuję moich ludzi, tak jak skrzypiec futerał. Ja. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie zamykaj, mamo, dzisiaj drzwi, bo późno będę. Z chłopakami idziemy dziś na kolędę. Za chwilę do domu i do metra będę. Bo stałem pod pocztowym urzędem. Słucham ukrypola dzwonek, ale nikogo nie ma na dole. Cała ekipa o 8 ustawiła się na szkole. Od kilku lat klepiemy tą samą dolę. Co pijesz? Do UDE browar kole? Browar wolę. Jeden, drugi, trzeci. Siemasz, wol jak leci. Badajcie, bo tu same dzieci. Bo samo co piątek alkohol się leje. Pijany typ przyga, nastukany się śmieje. Melanże, awantury w hybrydach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie będzie tak jak wtedy. Pany wszędzie zaliczałem chleby. Nawet nie pamiętam, kto komu wypłacał chleby. Powiedz tamtemu, żeby nie kozaczył. Lamos potem się będzie grubo tłumaczył. Ubliżył, dostał, przeprosić raczył. To było pewne jak techno w trendzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wstałem rano, wypiłem kawę, pojechałem na śródmieście załatwić pewną sprawę. Chodziło o wzmacniacza na prawę, po wrotnej drodze wpadłem na coś ciepłego. Byłem głodny, dlatego zjadłem podwójną szamę. Bijając filary, przechodząc przez bramę, szybko do metra, do ludzi, z którymi trzymam sztamę. Miałem chwilę, to przyniosłem oligocenany. Kiedy szedłem po wody, zaczął deszcz padać. Musiałem swoim nogom szybkie tempo nadać. Spotkałem jednego koleżkę, ale nie chciało mi się z nim gadać. Poszedłem do domu założyć coś suchego. Wziąć telefon, zadzwonisz do tego i tego. Możesz ci zasilać od tego. Chciałem zjeść obiad, ale nie było niczego. W szoku, w szoku. Pozostało tylko 15 minut. Jak nie przyjdę na czas, to będzie niezły wrzut, wrzut. Wszyscy gdzieś pójdą, a jaka płótka, pól. Autobus nie przyjeżdża, zwleka. Ja tu sam stoję, a tam ekipa czeka. Potworu widziałem ich na zakręcie. Przyszedłem, nie było nikogo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w tym programie trzecim Annały Migały, które cały czas trwają jeszcze do godziny drugiej. No właśnie, przed chwilą utwór z czasów, kiedy nosiło się przynajmniej w Warszawie, ale myślę, że może w innych miastach też były studnie z wodą oligoceńską. Przynosiło się to do domu. Twór z czasów, kiedy w Warszawie był jeszcze Hotel Forum, a nie jakieś coś w obcych językach, po prostu dla ludzi, którzy mielą kluski w buzi. I kiedy trzeba było się umawiać i być punktualnie, bo potem już nie było wyjścia. Temat mamy właśnie też przewinął się w utworze Molesty. W ogóle myślę, że często więź, która łączy rodziców, mamy z dziećmi, myślę, że ta więź jest wyjątkowa, a to dlatego również, że nawet jeśli dziecko, ktoś kiedyś powiedział, jakiś mądry człowiek, że więź mamy z dzieckiem jest na tyle duża, że nawet jak dzieciak, syn na przykład, okaże się złodziejem czy oszustem, to mama i tak powie, że no być może jest, ale jest najlepszym, najsprytniejszym oszustem w okolicy. A wy piszecie maile cały czas, bardzo mnie to cieszy. Darek domaga się Lebanon Hanover, Babies of the 80s utworu. Lebanon Hanover właśnie nawet miałem w zanadrzu dzisiaj, ale w końcu nie wziąłem tego utworu ze sobą. Ale mam coś innego, co też powinno zaspokoić pewne tutaj nieco gotyckie, mroczne klimaty, no bo mamy noc i Annały Migały również muzyką w klimacie gotyckim stoją. Alien Sex Fiend w utworze Ignore the Machine. Teraz i myślę, Darku, że będziesz usatysfakcjonowany chociaż tą próbką mrocznego grania. Sunrise, come every morning. Sunrise, come every morning. Bringing back the warmth to the ground. Ignore the Machine, Alien Sex Fiend, to już było. A teraz powoli nadchodzi pora, no nie na telesfora, na coś innego. Jeszcze Piotr do mnie napisał również a propos rzeczy, które nabywa się z wiekiem, że przede wszystkim tutaj widzę takie bardzo w stylu wszystko płynie, po prostu refleksje, że po prostu nie, nic nie ma na zawsze i nie ma nic pewnego. Absolutnie, Piotr napisał, no rzeczywiście, wszystko jakoś tam przemija, wszystko płynie, jak grecki filozof kiedyś zauważył już po prostu. A teraz już pora na formację, no, przede wszystkim na cykl. I uwaga, uwaga, ja zmajstrowałem dżingiel do tego cyklu, który ostatnio zaczął pojawiać się w audycji Annały Migały. Te odgłosy to sygnał cyklu W kamiennym kręgu. W którym to kręgu chciałbym wam pokrótce przedstawić wybrane zespoły z gatunku rocka kamiennego. To moje autorskie tłumaczenie, czyli stoner rock, rock pustynny. Rock, który przywołuje na myśl pierwsze płyty Black Sabbath. Jest całe mnóstwo zespołów, które grają psychodelicznie i ciężko. I dziś prezentuję kolejny z nich. Kiedy ich usłyszałem, no to brzmieli naprawdę, jakby urwali się ze środka amerykańskiej pustyni. Piękna okładka albumu, który wyszedł dokładnie 1 stycznia 2020 roku. Zespół, może już nie będę taki tajemniczy, zespół nazywa się Tortuga. I z ich najnowszego albumu chciałbym zaprezentować utwór, który tenże album otwiera. Aha, a w ogóle panowie pochodzą z Polski, z Poznania i teraz właśnie zagrają dla nas utwór pod tytułem Shining Sphere. Tortuga i Shining Sphere to utwór otwierający ich album. Zachęcam, bo rzeczywiście zespół jest dosyć ciekawy. Cały czas widzę, ludzie piszą, mimo pory, to bardzo miło. Mariuszu, za chwilę odpowiem na twojego maila. Tymczasem miałem wrócić do spostrzeżeń na temat w ogóle tego całego Matrixa, tej całej cywilizacji. Otóż jest pewien pan, który występował na konferencjach TEDx, TEDx Talks. Analityk systemów, inżynier, analityk złożonych systemów i stabilności tychże systemów, i z wykładu pana Artura Kellera, bo tak się nazywa, no, płyną dosyć takie niezbyt optymistyczne wnioski. Otóż jak ten pan, ten naukowiec obliczył, prawdopodobnie, a on mówi to z całą pewnością, przekroczyliśmy w ogóle możliwości tej planety i przekroczyliśmy je już dawno, bo w latach 70. wtedy trzeba było bić na alarm, wtedy trzeba było redukować różne rzeczy, ale my coraz szybciej zużywamy zasoby, które przestają być odnawialne, i tenże pan przewiduje między innymi, że pokolenie następne, które nastąpi po nas, pokolenie dzieci, które teraz się rodzą, no odziedziczy świat dużo gorszy niż ten, w którym żyjemy teraz, bo świat, planeta jest tak eksploatowana. I ja tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście jest jakaś dziwna, jest coś dziwnego w tym wszystkim, że wedle ekonomicznych miar i miar szczęśliwości, bo przecież produkt krajowy brutto jest miarem bogactwa, zasobności i być może szczęścia obywateli, to wedle tychże miar właśnie, jeśli w ciągu 10 lat 5 razy wymieniamy pralkę, która się co 2 lata psuje, to jesteśmy, chyba mamy 5 razy większy obrót, PKB jest 5 razy większe niż w przypadku, kiedy byśmy mieli tę pralkę jedną w ciągu 10 lat, i też coraz szybciej zużywające się rzeczy, ten system, który coraz bardziej zjada własny ogon. No to wszystko prowadzi do takich bardzo niepokojących wniosków. W ogóle ta cała logika tego systemu jest naprawdę... Myślę, że to wszystko zmierza ku temu, co ten pan właśnie przewiduje, i tego dotyczy właśnie następny utwór. Znowu trochę w stronę dubu przejdziemy, ale to jest taki dub dosyć mocny, dosyć agresywny. To jest bardzo dynamiczny utwór zespołu Zion Train pod tytułem Babylon's Burning, i myślę, że ten Babylon w końcu spłonie. We'll be right back. burning with anxiety. To jest program Trzeci Polskiego Radia, a słuchają Państwo Annałów Migały. Jeszcze przez 20 minut to było Zion Train. W długim utworze Babylon's Burning, ale o tej porze możemy sobie pozwolić na prezentowanie utworów w całości. Trwają dyskusje wśród słuchaczy i słuchaczek a propos niektórych utworów zaprezentowanych w audycji. Jurek z Legionowa, łamane przez Nowosybirska przede wszystkim, pisze, że spędził w Rosji 12 ostatnich lat, od pół roku jest w Polsce. Akurat tego zespołu Durnoj Wkus nie znał i proponuje tłumaczenie nazwy zespołu. Rzeczywiście, ja tutaj mogłem się nieco pomylić. Durnoj Wkus może oznaczać nie tyle niemądrą potrawę, co bardziej zły gust. I to rzeczywiście by się bardziej sklejało, jeśli chodzi o tę kapelę z Sankt Petersburga. Dziękuję, Jurku, za informację, za wiadomość. Rzeczywiście to teraz bardziej wszystko stanowi. To wszystko jest teraz bardziej logiczne. A ja ostatnio czytałem historię. No cóż, bywa, że zaznajamiamy się z historią. I to ciekawa rzecz a propos naszych zachodnich sąsiadów, a propos reformacji. Otóż podobno przez pewnego możnowładcę niemieckiego był przechowywany Marcin Luther, twórca religii, twórca luteranizmu, jak sama nazwa wskazuje, przebywał na zamku w Wartburgu. I tak sobie pomyślałem, to naprawdę Marcin Luther musiał być niezłym czarodziejem, żeby przebywać. Przecież zamek w Wartburgu jest niesłychanie mały, tam koło klamki jest bardzo mało miejsca. To był taki właśnie późnonocny żart. Ale ten pseudożart był wstępem do grupy Parsifal, bardzo niemieckiej, chociaż pochodzącej z Danii, a w ogóle to skład grupy to są Rosjanie. Imigranci rosyjscy, którzy mieszkają w Danii i śpiewają takie teutońskie, bardzo niemieckie rzeczy. Na ich teledyskach wszystko się dzieje. Są zamki, między innymi w Wartburgu, być może jest UFO. I mnóstwo dziwnych, magicznych rzeczy. Parsifal i Anno Domini teraz w Annałach Migały. To jeszcze są Annały Migały, zespół Partii Fal Anno Domini. No myślę, że ucho takie, które słuchało rzeczy z gatunku industrialu czy metalu, może wychwycić, że dużą inspiracją dla zespołu Partii Fal jest oczywiście słoweński zespół Laibach. Tak myślę, słuchając tego strasznie niskiego głosu wokalisty Dmitrija Bablewskiego. Ja myślę, że on nie ma aż tak niskiego głosu, że to jest sprawa po prostu już produkcji dźwięku, żeby tak obniżyć swój głos. To był Partii Fal. Myślę, że wystarczy już tego takiego nadęcia pewnego i takiej mroczności. Wystarczy. Chciałbym przejść płynnie jeszcze do następnej kapeli zza oceanu. Ich utwór jest absolutnie sztandarowy, jeśli chodzi o sprzeciwianie się takiemu urzędowemu optymizmowi. I to jest o tyle jeszcze bohaterskie ze strony właśnie zespołu Beck, że przecież są rodem z Ameryki, gdzie ten urzędowy optymizm jest absolutnie obowiązkowy. I tutaj zespół poszedł pod prąd. To dobrze, bo ten utwór, który myślę, że niektórzy z was już się domyślają, co to będzie, jest może takim hymnem przegrywów. I tak sobie pomyślałem, że i u nas panuje moda na ten urzędowy optymizm. Wszyscy w tych mediach społecznościowych, wszyscy mają niesamowicie szczęśliwe życie. Wiodą, podróżują do różnych krajów, ciągle w ogóle wszystko jest idealnie i myślę, że jest to strasznie takie ciężkie w ogóle i może być to strasznie po prostu toksyczne. I tak pomyślałem a propos utworu Loser zespołu Beck, że można by było jakoś tak upuścić tego urzędowego optymizmu i stworzyć w różnych miastach na przykład takie spotkania albo takie kluby przegrywów, że można by było przyjść i ponarzekać w miłej atmosferze na różne rzeczy i zrzucić z siebie ten ciężar po prostu tego ciągłego uśmiechu i optymizmu. Tak sobie pomyślałem, że taka sieć klubów przegranych byłaby fajna. Swoją drogą Polacy w Berlinie kiedyś utworzyli tego typu miejsce. Klub Polskich Nieudaczników, tak się to chyba nazywało i cieszyło się dużym powodzeniem w ogóle w Berlinie. To miejsce chyba już nie istnieje, no ale może można to reaktywować tutaj. Tymczasem Beck, I'm a Loser Baby. Choking on the splinters. So I won't Zespół Beck i utwór Loser oczywiście. No właśnie, to taka przypominajka, żeby może czasem nie za wszelką cenę pewne rzeczy robić, bo nie ma się co też po prostu... Nie wszystko jest warte jakiegoś tam nadludzkiego wysiłku i to czasem zdrowo jest odpuścić. A odpuszczam ja też powoli, dlatego że jest już za 5:05 i zostało nam niewiele czasu, jeśli chodzi o audycję przynajmniej. I tak pomyślałem, że na pożegnanie, jako że mamy rok 2020, i to jest rok, w którym pierwszy łowca androidów miał miejsce i czas. W ogóle wizja z tego filmu w ogóle rozbija się z tym, co widzimy naokoło. Niemniej, żeby przypomnieć wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że mamy 2020, postanowiłem zakończyć tę audycję tematem Vangelisa, muzyką Vangelisa z utworu łowca, przepraszam, z filmu Łowca Androidów, Blade Runner. Było mi niezmiernie miło być w waszych uszach, być w waszych radioodbiornikach. Moje imię i nazwisko to Michał Migała, a realizowała audycję pani Halina Leszczyńska, której bardzo serdecznie za to dziękuję. Ola Budka też jest wydawcą niniejszej audycji, a teraz już sam na sam z Vangelisem i z tą wizją niesamowitą cyberpunkową naszej przyszłości, która jednak okazała się nieco inna niż to, co mamy naokoło. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Thank you.